और हमने तुमको बादल का साया अता किया और तुम पर मनोसलवा नाजिल किया और कहा कि जो पाकीज़ा रिस्क हमने तुम्हें बख्शा है शौक से खाओ, और ये नाफरमानियां करके उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा बल्कि वो खुद अपनी जानों पर ही जुल्म करते रहे।